Äntligen är ordningen återställd. Söndag och dags att stilla erat Linux-abstinens. Med andra ord, det är dags för Linux-podden. Och det är söndagen den 7 maj. Nu kör vi. Jag tänkte ju då först att vi skulle vara här med full styrka. Men tji fick jag. Vi är en man kort och med en man menar vi verkligen man. Det är en stycken Jesper som fattas. Men vi har en Freja med oss idag. Det hade vi ju inte sist. Hur har du haft det? Jag har haft det bra. Jag har uppgraderat min Jolla från Sailfish version 1 tror jag till version 2. Och det är väldigt, väldigt häftigt och väldigt flitsamt och snabbt och allt det där. Kul! Det kan du få berätta mer om lite senare då, om du är. Ja, okej. Mm. Martin, du är ju här, skulle ju vara här med nörd och näppe, men det visade sig att du var här före vissa andra, fast du hade problem. Vad hade du för problem? Nu hade ju så spännande ut och gjort lite shopping inför. Jag håller ju på att renovera min källare här nere. Så jag skulle ju ut iväg och köpa in det sista jag behöver för att göra det sista rycket här. Men och glad i hågen när man kommit ut och köpt precis allt är jättelycklig. Jag var extra billigare än man trodde. Och så går man ut och så kollar man på bilen och ser att den lutar konstigt framåt. Då står min kära bil på parkeringsplatsen med punktering på höger framdäck. Det är inte alls så kul som man kan tänka sig. Speciellt inte när man är, det är en sån där modern bil utan reservdäck i bagaget liksom. Så det är... Ah, du har en sån här liten dosa bara eller vadå? Ja, precis. Och det hjälper ju jättemycket när hålet är stort som en stor tå. Nej, det var överdrivet lite men... Nej, så det var mest att... Var väldigt glad att sån där vägassistans ingick i försäkringen på bilen. Så det var att ringa och få hit en bärgare och hoppas att jag hade fixat så fort som möjligt. Och han lyckades plugga igen hålet och pumpa upp och sen var det bara för oss att köra därifrån. Så det gick fortare än jag hade tänkt. Väldigt mycket fortare. Och tack vare det så har vi dig här. Jajamän. Men det här är faktiskt inte den enda olyckan, ska vi säga, denna veckan. Du har haft mer olycka denna veckan. Och det kan jag väl hinta med att säga att det är därför du låter lite bättre. Ja, precis. mitt fina headset gick sönder precis vid inspelningen förra gången. Alltså jag var tvungen att åka iväg och köpa ett nytt. Och då blev det ett... Jag snålade ur och gick till Kjell & Company och tog ett av deras billigaste USB-headset där. Och är faktiskt förvånad över hur bra det funkar. Men sanning att säga, det headsetet du hade tidigare var ju inte det modernaste. Så att hur du än har gjort så har ljudet blivit bättre. Ja, ja, precis. Det har hänt. Utvecklingen har gått framåt på ljudfronten på 10 år. Så det... det har ju det. Ja. Apropå, nu tänkte jag köra en sån här riktig Peter-övergång då va? Som jag precis förstörde. Apropå ljud, då har vi en annan här med mycket bättre ljud. Eller hur Daniel? Yes, så är det ju. Herregud, sicken skön stämma. Nu nästan hör man hur det skallrar i högtalargallrarna när du pratar. Hur kommer detta sig? Jo, jag kunde... Ja, alltså jag älskar att handla, så jag är ju jämt, jag är ju jämt att kolla på eBay och Tradera och sånt och... lyckades få hem en röde podcaster från Tyskland. Och den kom väldigt snabbt med posten. Så nu har jag riggat upp och testat. Och förhoppningsvis ska allting funka så vi har bra ljud. I alla fall på mig. Mm. Det låter väldigt bra på den här fronten i alla fall. Och för alla som undrar så kör vi en Google Translate rakt över på Daniel som att hon har köpt den från Tyskland så det är tysk ljud på honom då va. Därför är det så pass krispigt också, vi vet hur bra de är på kvalitet. Fast det är ju en australiensisk produkt så att, skit i det. Det kommer att bli bra i alla fall. Jag har själv tittat på den här anordningen som du har köpt och den är... Om man säger så här, det är tur att det kommer en liten skatteåterbäring här till sommaren. Så man kan inte bli helt fattig. Ja, det... Själv, så vad var du skulle säga? Jo, jag tänkte säga att det är ju faktiskt en rätt stor skillnad på mick och mick. Ja, och fördelen med den här är ju att det är plug and play med Linux också, så att man behöver inte kunna någonting. Det enda man behöver klara av är att stoppa in en USB-kontakt i datorn, och det klarar vi allihopa här. Ja, precis. Och plug and play, det är faktiskt förvånad över att mitt headset, det var verkligen också bara plug and play. Sicken tur man kan ha. Ja, det är verkligen, det är mitt är också plug and play. Min Samsung-mic. Jag däremot gjorde faktiskt någonting riktigt trevligt igår. Min son fyllde år här för någon vecka sedan. Och som brukligt, det är väl inte de få presenterna han vet att han får. Då blir det biobesök med pappa. Faktiskt tycker han det är en av de roligaste grejerna. Så att vi var och tittade på den trevliga lilla filmen Guardians of the Galaxy Volume 2 igår. Och jag vet ju att vissa av er där är intresserade av filmen, så jag tänkte avslöja hur den slutar. Det var bekänten som gjorde det och alla dör. Nej. Eller ja, kanske inte, men man skulle kunna tro det. Nej, det var ingen bekänt med, så att det var inte bekänten som gjorde det. Men jag kan ju säga så här mycket, att har man sett den första filmen, så kommer man definitivt inte bli besviken om man ser den här. Det var nog bland det roligaste jag har sett på väldigt länge. Och har man sett trailern på den här filmen, så ja, det där är så alltså, det lilla som är i den trailern, det är som sagt väldigt lite av vad som kommer och skall. Så att jag kan verkligen rekommendera ett besök för att se Guardians of the Galaxy Volume 2. Medan jag inte höll på att prata, så sa jag här för 2 sekunder så att vi inte var full styrka. Men jag ljög! Vi är full styrka! Välkommen in i matchen, Jesper! Ja, men hallå, hallå! Trevligt att du dök upp helt plötsligt! Vi har ju inte kommit så långt här i vårat samtal, utan vi är bara på inledande samtal om ingenting egentligen. Så att, hur har du haft det sen sist? Ja, och vars har suttit och renoverat lite laptops och hållit på. Det har varit ganska kul. Och slängt in Linux på dem förstås. Och jag stötte på lite bekymmer, men det ska jag nog lösa, så blir det en liten bloggartikel om det. Kul! Kan du göra... Vi är ju så bra på cliffhanger så här, så att ge oss gärna en liten cliffhanger på vad problemet skulle kunna vara. Ja. Nej, det har att göra med den här ACP-strömhanteringen för att gå i sleep och hibernate och sådär. Det är visst inte löst riktigt lika i alla olika... Ja, det är framförallt fönsterhanterarna som har sina egna demoner. Även om det ska vara lika under skalet, så är det visst inte det. Det är några som krånglar. Jag håller faktiskt med dig. Jag har ju ett problem själv med just Hibernate och Suspend och så vidare på den datorn jag sitter vid nu. Den som du skickat till mig. Det är ju så att den vägrar ju starta upp. Efter att den har gått ner i Hibernate så vägrar den ju faktiskt att starta upp. Den startar upp skärmen. Men sen är det någonting som säger att nej, jag vill inte vara med. Så att det enda sättet att få igång det igen, det är att starta om hela datorn. Så att, och jag har suttit ner nu och försökt att lösa det här. Jag har sökt på problemet. Och det enda jag hittar, det är någon som hade det på Arch 2013 någon gång. Och de löste det i, alltså, när det gäller Arch och deras sätt att lösa saker i forumet där. Det vet jag inte om det är rätt sätt att gå, för varje problem som jag har hittat som jag har försökt att få en svar på, så visar att blacklist, det gör man. Man kör en blacklist på det bara, så löser det sig. Det är det standardsvaret på Arch forum. Blacklist. Det finns lite mera subtila varianter på det där. Man kan till exempel göra en blacklisting för shutdown, så att någonting som till exempel TLP kan unloada modulerna innan den gör suspend och sen ladda tillbaka dem när man är klar. Ibland kan det räcka och funka, men ibland så går inte det för att modulen används, och då sitter man ju där. Ja, precis. Så att, ja. Men det kan vi prata lite om senare. Jag tänkte att vi skulle ta och gå igenom veckans nyheter. Tycker ni om det? Ja, ropar alla i kör. Då är det ju faktiskt så att det är du, Jesper, som börjar. Om inte jag missminner mig här, va? Ja, det är ju så här att det är ju någonting som har dykt upp här i veckan och som har växt och blivit värre och värre. Och det är det här med Intels Management Engine och AMT. Och det allra senaste är att bara här igår läste jag om det första gången, så konstaterade de att det var en bugg i lösenordshanteringen på det dessutom, så att man kan inte bara utnyttja buggar för att eskalera privilegier, utan man kan också logga in helt utan lösenord. Men nu hoppar jag ändå snarare lite i förväg. Vad är det här då? Vad betyder det? Jo, Intel ME är någonting som Intel har lagt in i alla processorer från ungefär 2008. Det fanns några tidigare som hade det också, men då var det väldigt sällsynt. Och det är egentligen en liten extra CPU, en ARC-CPU, med en egen nätverksstack och egen mjukvara som sitter och övervakar, så att säga, själva huvud-CPUn. Och den här kan gå in var som helst, han kan gå in och titta vad man läser, vad man skriver, vad som står på hårddisken, vad som finns i minnet. Den kan ta, skicka en liveström av den bild man tittar på. Och det här gör den via nätverkskortet. Och den kopplar in sig före operativsystemet, före den vanliga processorn. Så det går inte att upptäcka att det här händer. Den sitter alltså, det är som en liten separat dator som sitter inkopplad före och, så att säga, runt den vanliga datorn. Och det här har ju inte lovat att, nej, men det här är jätteskyddat och allting är krypterat och det är jättebra och vi gör aldrig några fel, så det är inga buggar i det här. Och det har ju egentligen ingen riktigt trott på, det visar sig att det är buggar i det här. Så avsikten var att det här ska man bara kunna använda i Enterprise eller sådana lösningar när man har en central IT-avdelning som ska sitta och övervaka kanske hundratals eller tusentals datorer. Då är det ju väldigt praktiskt. Men nu har det alltså visat sig att de har allvarliga säkerhetsbuggar i det här, så man kan ta sig in i de här vem som helst, vad som helst, i vilken som helst dator som har det här. Okej, betyder det här då att alla Intel-datorer från 2008 eller Intel-baserade datorer från 2008 och framåt är sårbara? Nej, så illa är det inte. Det gäller främst businessmaskiner som har vad man kallar en AMT, som är en kringliggande mjukvara som använder det här ME, och den måste ligga i BIOS då, och det har man inte i de flesta konsumentmaskiner. Men till exempel jag har några begagnade business laptops, och där är det, där finns det en AMT och en ME, och där är det sårbart. Okej, är det livsfarligt att bara jag går på ett trådlöst nätverk någonstans så kommer någon att anfalla? Nej, det är inte så heller. Det kräver att man kopplar in sig på den fysiska porten och att man kommer åt port 16992. Så sitter man bakom en brandvägg och hemma till exempel då, eller om man kör på en laptop och bara kopplar upp sig med trådlöst, då borde det inte vara någon fara idag. Men det säger jag med ett litet kaviat, det är ju ingen som riktigt vet, för att Intel har fortfarande inte riktigt berättat hur det här fungerar. Och Intel har sagt att man börjar släppa patchar för det här i den här veckan som kommer. Så ja, det var väl lite kort. Tycker det var ganska långt. jag skulle kunna dra ett helt avsnitt bara om den här prylen alltså. Det är inga problem. Det är jättemycket att gräva ner sig. Ja. Men det är nog strångt av Intel att de börjar patcha relativt fort. Jag vet inte, sa du någonting om när de upptäckte? Buggen upptäcktes i början på mars, eller rapporterades till Intel i början på mars. Den har funnits ända från början. Mm. Ja, ja. Sen 2008 helt enkelt då? Mm. Ja, de som är äldre än 2008 har inte den här buggen. Men ungefär från 2008 och fram till nu så har de den. Mm. Det är ganska, jag läste om just den sårbarheten och det är en ganska sån där en grov miss är ju just i koden. Jag skulle säga att jag har ju tittat på vad de gjorde för missar och jag håller med dig, jag skulle höja det snäppet till att det är rent negligent, alltså sådär gör man inte. Så enkelt är det. De har ju fått mycket kritik på grund av den här Intel ME för de är väldigt hemlighetsfulla när det gäller det här chippet. De vill inte släppa lös källkoden och sånt där utan den är lite så här hemlig. Det var ju väldigt mycket skriverier och prat om det när den lanserades i alla fall. Just det där att du har en inbyggd snokare i datorn som du inte kan göra någonting åt. Den ligger ju som sagt före operativsystemet. Ja, och det har inte upphört alltid pratet om den heller. Det är bara det att det har inte blivit så att säga första sidesnyheter för länge. Precis. Och jag har hittat en del, det finns alltså folk som är lite osäkra över hur stabil den här egentligen är och hur sårbar den är som har försökt hitta sätt att deaktivera den. Och det finns sätt att deaktivera den. Och okay. Enda problemet är att då måste man ju skaffa sig hårdvaru rombrännare och koppla in på sitt moderkort och sådana där saker. Och det är kanske ingenting medelsvensson direkt går att göra. Men, så det trodde alla gjorde? Jag är väl känd för att ha gjort det ibland, men jag vet inte. Daniel A är inte som alla människor. Nej, kan man väl gott säga i och för sig. Men det, finns ju att, det finns ju alternativ till om man vill slippa det där. Det finns ju några som har experimenterat med det här. Vad heter de här öppna biosen? Core BIOS och Libre. Ja, just det. BIOS. Och det är de som konstaterade att det första de märkte var att, som sagt, jag kan hålla på ett helt avsnitt om det här. Men det första de märkte var att tar man bort den och ersätter den med sin egen kod, då startar inte CPU:n upp eller så stänger den ner efter 30 minuter, just beroende det. Lite på CPU-modell. Så att det var inte bara. Men nu har de börjat isolera. Kan man förstöra den här och bara behålla vissa bitar så att CPU:n tror att den är okej och startar upp ändå? Och det har man haft viss framgång med. Men återigen, det här är ytterst experimentellt och det här kräver verkligen att man sitter och kopplar in sig och programmerar om chip på sitt moderkort. Jag kan inte rekommendera att någon att bara springa ut och göra det. Då ska man veta vad man håller på med och vara beredd på att det kan hända att man inte får tillbaka sin dator, att den slutar fungera. Det är sånt man sysslar med om man lyckas köpa upp ett konkursbolag med 20-30 datorer för en 400 spänn, då kan det vara värt att sitta och experimentera. Ja, eller om man då som jag är lite tokig och tycker att det är roligt att hålla på med. Jag har en laptop jag sitter och latchar med sånt här på. Men jag har inte lyckats få bort det med på den än. Men Core BIOS funkar. Tycker du det är för stor risk att sitta och hålla på med någon av datorerna man håller på med? Eller som man sitter med i vanliga fall? Men det håller jag med om. Det är ju, jag har ju en extra dator som sitta och experimentera med. Ja. För att inte ta det här så där jättemycket längre nu då som du sa att du kan göra, så kanske vi ska gå vidare med nästa nyhet. Man kan ju kolla om man är sårbar. Intel har en mjukvara som tyvärr inte går att köra i Linux, men de har en mjukvara som kan kolla om man är sårbar. Och sen så har alla, jag satt och tittade på Lenovo till exempel, har en lista. Där kan man slå upp sin modell och se, är den sårbar, behöver den patchas? Och de har lovat att komma med patchar till alla som behöver det. Jag har inte kollat på några andra märken, men jag vet att många går ut med advisories. Så det tycker jag att det kan man göra. Och då kan man alltså patcha i nästa vecka förhoppningsvis. Mm. Men vi kanske får tillfälle att komma tillbaka till det här då, helt enkelt. Ja, det tycker jag. Mm. Med det går vi vidare till nästa nyhet. Och det är faktiskt en Android-nyhet och det är att OnePlus nu har bekräftat att deras nya telefon kommer att heta just 5, som ryktena då har hävdat. Och anledningen till det är ju faktiskt att 4, som det borde heta efter en 3a och 3t, är ju att i just Kina och andra asiatiska länder så är siffran 4, eller tecknet för siffran 4 blir det väl då. Det uttalas ungefär likadant som död och sjukdom. Så att det är helt enkelt ett otursnummer. Så därför har OnePlus då valt att använda 5 som nästa nummer i sin serie av telefoner. Och bekräftat är också att den ska släppas någon gång i sommar. Troligtvis i juli. Om jag minns rätt att, som jag har läst. Någon som är pepp förutom jag då? Alltså jag är ju marknaden för att köpa en ny mobiltelefon, för min gamla gick ju sönder häromdagen. Och OnePlus tittar jag på förut, så ja, OnePlus 5 kanske är något. Jag sitter ju på en 3T och det är nog en av de bästa telefoner jag någonsin har haft. Och då har jag haft en del, för att ta den milda. Jag har haft så det räcker och blir över. Och nej, jag tycker jag är väldigt nöjd med min 3T. Så att jag kan verkligen rekommendera, om man är ute efter en ny Android-telefon, att kolla in OnePlus. Framförallt då för att de har så pass bra spesar jämfört med priserna. Och hoppas de håller på det nu med femman också. De kommer leverera det med ganska många stockappar och sånt, va? De har ett par små, alltså stockappar. De har lite, deras launcher är något modifierad, inte mycket. Den har en hylla som de kallar det för, när du drar åt vänster istället för att du kommer till Google Now. Du har ett par, deras forum-app och ligger på från början, går att avinstallera. Samma sak med galleriappen, den går också att avinstallera, tror jag. Ska vi se, vad har de mer? De har nog inte så mycket mer. De har lite, som sagt, forum-app, galleri, kamera, ja, du vet, de här vanliga. Ja. Men ingenting mer, och de är väldigt, några få vad heter det? Några ändringar i själva systemgränssnittet med gester du kan skriva på skärmen när den är avstängd och så vidare, med att sätta på ficklampan, starta och stoppa, starta och pausa ljud, aktivera kameran genom gester också har de ju. Jaha. Men som sagt var, det är, ja, det är inte så mycket. Så länge den inte är som den här Xiaomi jag köpte. Den är ju baserad på Notes av de här som är ganska öppna. Men de har ju modifierat apparna. Så att när det är vissa högtider så startar du kalenderappen, så kommer det fram massa text som inte jag kan läsa, som handlar om typ högtiden. Så här, typ, jag har alltid glömt bort att det är typ, jag vet inte vad det är de firar. Så måste jag trycka skip. Nej, inga sådana grejer. Det mesta är standard i alla fall. Men det var inte så lätt, inte länge sedan de lanserade 3T egentligen. Den lanserades väl i oktober, november någon gång. 3 lanserades ju då i, vad blir det, juli förra året. Så då är det den, den de utgår från ett års cykeln då, om man ska anta att de har någon sån. Nu är det ju inte det officiellt egentligen, men anledningen till att de lanserade 3T med någon späckbampad var ju det som är ryktena som säger att de fick slut på komponenter och var helt enkelt tvungna till att ta nyare komponenter. Ja, och då istället då för att avsluta hela processen med att inte ha telefon, så valde de det och då kallar den för T istället för 3 bara. Mm. Det är så ryktena säger, men som sagt var. Vi går vidare, eller? Ja, visst. Mm. Anhöriga stämmer sociala medier, står det här. Det är nämligen så att anhöriga till terroristattacken i amerikanska San Bernardino 2015 stämmer nu Facebook, Google och Twitter då de anser att de underlättat för terroristorganisationen IS att växa sig genom deras plattformar. Anledningen till att jag valde att plocka med den här nyheten, det var för att ifrågasätta ifall det är det verkligen rätt att man ska kunna stämma socialt medie för att de har underlättat på något sätt som egentligen tillhör alla. Om ni förstår ni poängen? Mm. Alltså för att göra en sån tråkig liknelse egentligen, det är som att stämma vägverket för fortkörare, för lov att kan köra för fort på deras vägar. Det är alltså... Det ligger väl i företagens intresse att försöka motverka såna här grupperingar att, som verkligen är terrorstämplade, att göra något mer eller mindre aktivt för att stävja tillväxten och så, men att kunna stämma ett sånt företag för det, det är... Ja, det är ju egentligen, för att vara strikt, det är klart man ska kunna stämma. Jag menar, du kan stämma vem som helst för vem som helst. Men ska det vara någon poäng med det? Alltså är det någonting som ska leda till någon form av märkbar konsekvens? Jag tycker att en bra liknelse vore bilar används ju vid alla brott. Bilar används av terrorister. Bilar används till en hemsk massa saker. Flyktingar tar sig över gränser med dem och så vidare. Ska vi stämma biltillverkarna? Idag är ju bilar ett så... väl accepterad företeelse att ingen skulle ju få för sig det. Men det här är nya media. Det här är nya grejer. Det har alltid varit så här. Det kommer en våg. När bilarna kom, då var det också en massa folk som tyckte, ja men oj, de har ställt till med ditten och de har gjort datten, och det var en massa litigation och det var protester och så här. Sen lugnade det ner sig och så blev det normalt. Så har det alltid varit, så kommer det alltid att vara. Och jag tycker att det här är ju, ja, det är rent ut sagt strunt. Det är liksom, ja, det är klart att det underlättar för alla grupper att hitta likasinnade. Men det är ju själva poängen. Det är ju det tillhör. Jag kan ju tycka att det är en fördel att de använt de här Facebook och Google och Twitter, för då har man ju mer koll på dem. Det kunde ju varit över Tor eller vad som helst. Och det där är ju också grejen, att det är så många som säger, ja men förbjud ditten, förbjud datten, ta bort dem härifrån. Vad som kommer att hända då är precis som du säger, då går de under jorden, då blir de istället omöjliga att se. Plus att då kommer de ju, jag menar, ingen är ju dum nog i så fall att berätta vad de tycker och håller på med. Då går de ju inte att hitta istället. Det är jättebra att de sitter och diskuterar så här, då är det ju lätt att veta vem det är. Det är lite farligt när vi pratar Facebook också som amerikanska sociala medier. Jag menar, det kan ju bli som så att Facebook får för sig att sponsra Amerikas militär med 10 missiler. Eller hur? Så har de då fixat i ordning 10 missiler som staten ska skicka iväg mot terrorceller och sånt. Tror du det skulle kunna vara möjligt? Ja. Möjligheten finns väl alltid? Ja, men USA, det är ju möjligheternas land. Och i USA så är ju det man i andra länder kallar mutor, det kallar de bara lobbyverksamhet och campaign contributions. Så att jo visst, det är en direkt poäng där. Men samtidigt så när det internationella, det här är ju någonting som kommer igen väldigt mycket. Och det finns en mailinglista som kallas för privacy, som handlar om just såna här saker. Och det är ju tveeggat svärd. Som sagt, å ena sidan är det jättebra att man vet var de är någonstans, men å andra sidan, man vill ju inte ha sånt folk i fint rum, va? Det är ju... Nej, precis. Ja, men vi avslutar den här nyheten med att säga att vård tycker du som lyssnar? Skriv på våra sociala medier. Skriv på våra sociala medier om vad du tycker om att anhöriga stämmer just då. Sociala medier. Lite ironi i det hela. De stämmer sociala medier. Skriv på sociala medier. Skriv vad du tycker. Bu eller bebis. Eller bu eller bä. Vi går vidare. Och nu ska vi ta Daniel S favoritämne, tror jag det blir nästan, va? Gör din egen Google Home. Men det är inte det som är favoritämnet, utan just nu så är det så att om du nu känner att du vill göra en egen Google Home men inte orkar importera, då kan du alltså köpa en liten tidning som heter Magpie. Och med den så får du då ett samarbete mellan Raspberry Pi och Google, som har då tagit fram hård- och mjukvara för att förvandla en just Raspberry Pi 3 till en Google Home-liknande låda. Det här paketet får man som sagt var om man köper det senaste numret av Magpie, vilket är då det officiella magasinet för Raspberry Pi. I paketet får du allting du behöver för att bygga din egen home-enhet. Mer specifikt ligger det en Google Voice Hat, stereomikrofon, arkadknapp, kablage samt en bit kartong som du själv får vika ihop. Det enda du behöver tillsätta är då din Raspberry Pi. Daniel, du älskar Raspberry Pi. Är det någonting för dig det här? Ja, jag har faktiskt försökt att få tag på 10-9 men inte lyckats nå vidare bra. Den är ju slutsåld precis överallt. Jag vet inte, jättepopulärt att köpa kartong med tidningar nu för tiden, men jag har faktiskt kollat på liknande lösningar och funderat på vilken jag ska bygga, för att det är ju inte bara Google Home som har den här möjligheten, utan du har ju massor av andra företag som du kan bygga upp ett system med för att styra hemmen. Men just den här grejen med en kartongbit och att de fixar allting, det är ju helt... Det är genialiskt, det är ju perfekt. Så är det någon som vet vad man kan köpa dem, så får ni gärna hojta till. Mm. Du kan ju importera från Kina sådana här färdiga paket, exakta kopior av det som följer med Magpie-tidningen. Det går ju att få tag på, men... Ja, det är ju inga svåra grejer att göra själv. Jag menar, en arkadknapp, det har väl alla i garaget, så... Är det bara jag som samlar på gamla arkadspelare? Du vet, nej, ligger... lite sådana grejer har jag ligger. Men, ja. Du vet, nej, det ligger där nere i låda A42 eller något sånt där. Det är ju som så här, är man lite tekniskt intresserad, så går det ju faktiskt väldigt lätt att bygga ihop en sån här själv och ladda ner mjukvaror och sånt. Men det är ju bra för dem som inte har tiden och kanske inte den riktiga kunskapen heller för att komma igång med det. Då är det ju helt perfekt. Då behöver man ju bara köpa en Raspberry Pi på Shell & Company. Och sen kan man bara köpa enheter och koppla in. Eller så gör man som vi pratade om den förra veckan. Den Huawei-boxen som du pratade om, Martin. Kommer du ihåg den? Ja, just det. För 2000 spänn eller vad den kostar? 2500 spänn, ja. Ja. Mm. Det är sån man springer in och köper bara för att ha. Kanske år senare. Ja, nej, men vi väntar på när du har fått dina delar så att vi får höra hur den hemmagjord Google. Men har vi någon större nytta av ett sånt paket i Sverige? Alltså jag tänker Google Home och alltså de stora hemassistenterna, de funkar väl inte annars än i USA egentligen? Väl? Du får ju prata engelska. Ja, precis. Ja, det känns ju så jäkla naturligt. Om vi ska göra det. Ja. Jo, men det är som med mobiltelefonerna. Alla de här, okej, Google och det är ju fortfarande på engelska. Nej, jag Siri känner inte svenska. Siri på iPhone. Det är nog det enda jag saknar med att jag har lämnat iPhonen bakom mig. Mm. Det är Siri. Jag använder det fruktansvärt mycket har jag märkt nu i efterhand. Men okej, Google som funkar på svenska också. Funkar på svenska, men inte alls på samma sätt. Nej, inte alls. Nej, alltså de hade ju under våren en diskussion i USA om hur dålig Siri är jämförelsevis med de andra sån här assistenterna. Men det enda de inte tog i aspekt, det var andra språk, utan det var ju på engelska då naturligtvis. Där är ju exempelvis Google Assistant och Amazons Echo oslagbara tydligen, jämfört sig mot Siri. Men ser man till andra språk än engelska, och vi får ta svenska då, eftersom att det är det vi pratar här, så är Siri oslagbar jämförsvis Google Now, får det bli då i den svenska tappningen, för det är ju det som finns idag om man vill ha en assistent på svenska. Och som sagt då, det jag kunde göra med rösten med en iPhone kan jag inte alls göra på en Android. Siri har väl en del roliga svar och så. Ja, det också. Ja, precis, som en spady. Men just de här sakerna som den verkligen gör, att man talar om det, tjena Siri, påminn mig imorgon klockan 7 att jag ska gå ut med soporna. Då ligger det i påminnelser. Det kan du inte göra med Google Now. Du måste bekräfta det genom ett knapptryck. Du kan tala om för Google Now att det ska påminna dig klockan 7 imorgon gå ut med soporna. Då kommer du upp, men du måste bekräfta det med ett knapptryck. Där försvann hela poängen med alltihopa. Med Siri så lägger hon in det automatiskt. Säger hon inget då? Eller säger hon typ, ja, jag har lagt in det nu? Ja, jag har lagt in det. Jag har fixat det, jag har ordnat det. Du får en röstbekräftelse på att nu är det klart. Det är ju samma sak, just det här. Och den här interaktionen som man kan ha också med Siri, som du inte kan ha med Google Now, att du kan ha en liten interaktion, att du vill att den ska göra en sak, att, och då en fråga, var det här du ville? Nej, det här vill jag. Okej, nu har jag fixat det, nu har jag ändrat det. Alltså du kan mer eller mindre, inom citationstecken då, ha en konversation med Siri om vad det är du vill. Och det är ju samma sak när du vill ringa upp någon. Du kan direkt lägga ett smeknamn på en person när du ska ringa upp. Ring upp Jeppe, säger man. Liksom, är det Jesper Andersson som du menar? Ja, och då ringer hon upp Jesper. Och då har du det inlagt sen, att varje gång du säger ring upp Jeppe, så är det Jesper hon menar, helt enkelt. Jag försökte få det att funka på Google Now, för det ska finnas smeknamn i där, men jag får inte det till att funka. Nej, det är synd. Så att, men det var inte det vi skulle prata om, utan det var Google Home. Men så kan det bli. Det som är intressant där, det är väl att veta vilka enheter den stödjer. För att kunna automatisera hemmet. För både Amazons lösning och Googles lösning stödjer olika enheter. Ja. Om jag har fått det helt rätt. Jo, men det gör de väl, va? Fast de flesta, de stödjer ju så extremt mycket. Så att man kan nog plocka ihop vad som helst, känns det som. Ja, jo, det kan man ju säkert. Ska vi gå vidare kanske? Ja, det tycker jag. Det gör vi. Då är det så att jag vet att det är många där ute i Linuxland som är förtjusta i Cinnamon. Det vill säga Cinnamon Desktop. Och nu har de släppt version 3.4 av skrivbordsmiljön. Och det är ingen liten uppdatering. Det är också av den anledningen som de ännu inte har kommit upp något tillkännandegivande på Clement Leafbrys blogg. De har gjort över 160 ändringar i det här fallet på skrivbordsmiljön. Och eftersom att jag inte själv använder Cinnamon, så kan jag inte rätt säga vilka det är. Det finns en full changelog med i den länken som ligger i våra nyheter i show notes. Är det någon av er som använder Cinnamon? Jag gör det på min dator hemma, fast jag tror inte jag kör den senaste. Jag försökte med den, det är bland annat därför jag har lite bekymmer med slipfunktioner. Så att det ser för fint ut. Jag körde ju på, jag tror det är en Debian testing install, så jag vet inte om den körde senast där, det kanske den gör. Ja, testing kör den ganska ny i alla fall. Ja. Ja, men jag har det ju bara för att jag använder den datorn för, ja, mail och nätet, och det ska bara fungera direkt liksom. Men du gillar Cinnamon? Ja. Det enda jag inte gillar, det är väl att Det kraschar ibland om du till exempel öppnar en mapp med ja, kanske tusentals bilder och så ska den börja generera såna här thumbnails och du vet, då kommer det stå att den kraschade thumbnail-genereringen eller vad det står. Men du har ju fortfarande uppe fönstret och så de försvinner ju inte. Men det är ju något i bakgrunden som ju då och då kraschar. Ja, det är ju inte bra. Nej. Nej. Ja, det var tydligen allt vi hann att säga om Cinnamon. Det var inte så många som hockade på det. Men i alla fall, de har släppt version 3.4. Vem vet, det kanske kommer mer om det också. Vi går vidare och talar då om att videoredigeringsprogrammet Handbrake har haft inom parentes då inbrott på sitt server. I ett inlägg på sitt forum skriver Handbrake att det har förekommit intrång på deras nedladdningsserver och uppmanar då alla deras Mac-användare som har laddat ner programmet mellan 2 och 6 maj att kontrollera sina nedladdningar så att de inte är infekterade av en trojan. Chansen är nämligen 50-50 att de har blivit infekterade eller inte. Så ser du någonting som heter Activity Agent i systemlistan i macOS så är du infekterad. Du kan ju då kontrollera hashen, nedladdningshashen, när du laddat ner så att den stämmer överens med det den ska vara. Det är ingen av oss som använder macOS, så det är ingen av oss som är berörda. Jag använder Handbrake, men jag använder större inte macOS, men det är riktigt rörligt. Handbrake är ett av de programmen som jag brukar rekommendera folk som behöver konvertera video, så det är... Jag blir lite orolig för jag ska kolla runt bland mina bekanta vad de använder på datorer. För nu är det ju faktiskt bara Mac-användare. Varken Linux eller Windows-användarna är utsatta för det här, utan det är ju som sagt bara Mac-användarna. Ja, då har vi kommit åt någon failserver någonstans där just den nedladdningslänken, nedladdningen ligger då. Ja, det måste väl vara så. Riktigt läskigt i alla fall, för det är ett... Programmet i sig är väldigt, väldigt bra, så jag vill ju inte att detta ska dra deras namn i smutsen, så att säga. Nej, precis. Det är ett bra program. Så att, ja. Men installera Linux så slipper du skit. slipper du. Det är väl den bästa. Det är väl den bästa du kan. Du har ju perfekt läge. Ja, jag såg ju att du skulle ha Linux först, sen Handbrake. Eller? Nej, jag gjorde inte det. Nej. Vi går vidare. Det är ju så att Debian har faktiskt släppt en ny version av sin stabila version Jesse. De har nämligen släppt version 8.8 och det här är faktiskt nog den färskaste nyheten vi har. Det var nämligen så redan igår den 6 maj som de meddelade att de släppte det här. Ännu finns där ingen ISO-fil ute, men det kommer. Och kör du idag Debian Stable, a.k.a. Jesse, på din maskin, så har du säkert redan version 8.8 också. Det de har gjort är i alla fall att de har gjort 68 stycken bugfixar och 90 stycken säkerhetsuppdateringar. Och mer därtill naturligtvis. Men som sagt, vill du ha en ISO på detta så får du vänta. Det kommer nog att dröja ett par, tre veckor till i alla fall. Innan det dyker upp en ISO på den. Men som sagt var, nu är Debian 8.8 ute. Och du Freja, du är ju Debian om något, eller? Ja, detta betyder att vi har några servrar vi ska bota om i veckan i så fall. För de ska uppgraderas, för jag tror det är en ny kärna och allt det där. Ja, det brukar väl vara i alla fall. Så. Ja. Men om man vill köra detta Debian, då är det ju bara... Ladda ner den näst senaste, sen kör man en apt-get och sen så har du ju 8.8. Det är nog bara att de inte har genererat en ISO. Ja, precis. Det är självklart det går, men vissa vill ju ha det som sagt var direkt. Det blir ju en hel del att uppdatera om du gör på det sättet. Ja, det kan det bli. Men just nu så sitter Freja här och gnuggar henne och säger yes, mer jobb i veckan. Nu Daniel, nu ska du få briljera. Ja, det tycker du. Ja, den 4 maj så var det ju faktiskt någonting som de kallar för World Password Day. Och den dagen vill jag uppmärksamma att ja, man ska kanske tänka över sina lösenord både en och två gånger. Jag själv har faktiskt börjat använt den här skannen, fingerskannen för fingerprint-ID på telefonen för att känna mig lite, lite säkrare. Så det har jag använt på bank-ID och alla de där ställena så att det ska bli lite, lite svårare om det är någon som får tag på min enhet. Sen är det väl mycket det där med hur man bygger upp lösenord. Vissa säger att man ska ha 8 tecken, andra 12. Man kan egentligen aldrig ha för många tecken. Och sen är det ju viktigt att tänka att man ska få in alla konstiga stora bokstäver, små bokstäver, specialtecken. Så svårt som möjligt helt enkelt. Så ska man ju komma ihåg det också, men det löser man. Ja, det däremot som man ska verkligen tänka ett steg extra på, det är när man inte får välja egentligen hur långt lösenord man får ha. Eller vilka tecken, när de har begränsat den, att du får inte ha specialtecken, du får inte använda siffror och så vidare. Så att där ska man nog börja tänka efter lite på, är det en tjänst för mig det här? Ja, och det finns ju faktiskt några tjänster som bara använder, jag i stort sett, stora små bokstäver och sen siffror och sen eventuellt 8 eller 12 bokstäver som maxlängd. Det är lite farligt, men som sagt, det finns ju mycket hjälpmedel. Jag började kört stenhårt med fingerprint i den där och sen kör jag även den här tvåstegsverifieringen mot mitt Google-konto och massa andra tjänster. Steam-kontot bland annat. Men om du kör tvåfaktor, kör du det så du har det på en mobiltelefon bara? Ja. För jag råkar ut för det nu när min mobiltelefon börjar krångla. Den startar om sig själv efter typ 2 minuter eller något sånt där. Och det var ju där jag hade tvåfaktor, så jag var ju tvungen att göra det så snabbt som möjligt. Var ju tvungen att gå in där och använda min tvåfaktor och avaktivera den då. För det var ju min enda enhet jag hade tvåfaktor på. Okej. Okay. Så det är bra att ha den på flera egentligen. Jag har faktiskt, de flesta sådana auktoriseringsappar kan du bara köra på en enhet faktiskt. Men jag kör en som heter Auty. Och den kan man köra där sparar du alla. Där sparar man nämligen alla sina autotiseringar. Det är nog du som behöver den där translaten. Ja, jag tror också det. I ditt eget moln. Så att där, och den kan du använda då på flera enheter samtidigt. Så att jag har den både på en telefonen och på en min padda, min LG G-pad som jag faktiskt fortfarande kör med. Jag gör samma sak med Authy och har den på flera enheter. Och det känns väldigt mycket tryggare, det håller jag med om. Ja, det är faktiskt det. Plus då att man har fingeravtryck och man har flera lösenordshanterare också. Så att jag menar, jag har väl bara 2 lösenord som jag egentligen kan i huvudet numera. Och vilka är det då? Det är till mitt Google-konto som är då 2-faktor autentiserat också. För att mailen vill jag komma åt hur man än gör. Men ändå 2-faktor autentiserat. Sen är det inloggningen till min dator. Ja. Och du vill inte avslöja lösenorden då? Jo, men jag skriver dem i show notes, så att inga problem. Ja, det är härligt. Det där är faktiskt lite så här social engineering. Jag vet, när jag pluggar lite hårdvara och sånt där på kurs så fixar vi faktiskt ett lösenord så vi fick väldigt bra betyg. Eller bra resultat på ett prov. Och det var inget svårt alls för hon som var lärare, hon hade ju hundar och hundarnas namn, det var ju lätt att få reda på. Vips, så var man inloggad. Ja, jag har ju träffat på det en hel del på jobbet när vi ska hjälpa någon kund eller något sånt där. Ska de ge oss lösenordet så vi kan titta igenom deras, det kan vara WordPress eller vad som helst. Och så har de något supersimpelt lösenord, typ hej hopp 123 eller något sånt där. Det är så typiskt. Det värsta jag har varit med om är lösenordsväg. Det var när jag satt på ett företag och jobbade och ringde in till datasupporten. Och så säger jag så här att ja, men jag kan ju inte installera de här grejerna. Det får ju ni göra liksom på remote. De bara, ja, det ska vi fixa. Och sen tjejen som håller på och fixar det där, hon kan inte lösa ordet, så hon skriker ut över lokalen. Så jag hör allting i telefon. Du, vad är det för lösenord på det här? Och så har man hon svara så här, ja, 1 1 2 4 7. Och jag sitter där och antecknar, och sen kunde man installera allt man ville sen. Det var också så här, man måste tänka steget längre. Ja. Det är bra också att de här två faktor, de förhindrar väl keyloggning också? Ja. Ja, eller för, det förhindrar, de gör att det är poänglöst, för att även om jag har, det är samma som en bankdosa, även om någon läser av mina nummer och sen tycker de, haha, nu kan jag gå in på hans bankkonto. Nej, det är ju nya nummer. Det är precis samma sak. Det är väldigt effektivt på det sättet. Även om man blir helt övervakad, helt inspelad, så har man en säkerhet. Ja, och framförallt så är det ju rätt skönt, för att om någon skulle försöka logga in på mitt mailkonto till exempel, så dyker det ju förmodligen upp i min mobiltelefon också att du, nu försöker du logga in på en ny enhet. Ja, och då kan man ju faktiskt, då vet man ju om att det är någon som försöker. Och är man osäker på att man kanske har ett dåligt lösenord eller kanske har det på flera ställen, då kan man ju faktiskt gå in och byta på de ställena man är väldigt rädd om sin information. Ja, jag kan ge lite tips hur man kan övervaka ens SSH-inloggning och sånt på servrar och liknande. Så att så fort någon loggar in så får du ett mejl eller sms eller vad som helst. Så då vet du, ja, men det var ju jag som loggade in precis. Mm. Eller om det är någon helt annan som försöker logga in. Ja, det är ju grymt bra. Kanske skriva ett litet inlägg på bloggen. Ja, jag gör det. Jag kan göra det. Det är ganska enkelt faktiskt. För den bloggen, den uppdaterar vi ju så kontinuerligt. Ärligt talat, vi har varit väldigt dåliga på det. Och jag lovar, det ska bli bättring. Jag säger inte hur mycket bättre, men det kommer bli bättring. Ja, men jag kan ge många tips där för kryptering och sånt av diskar och lite sånt där. Jag har faktiskt, jag har själv blivit utsatt för keyloggning, så jag har blivit lite mer paranoid efter det. Så jag har lite tips. Mm. Men har du blivit utsatt av keyloggning på jobbet eller hemma? Nej, det var hos någon person jag litade på väldigt mycket. Och det visade sig att det är de man ska skydda sig mest mot. För det är inte någon främling som vill komma åt ens filer, tror jag. Nej, om det är en främling, då är det oftast de ute efter någon form av datorkapacitet, har med en i ett botnet eller någonting precis, sånt där. Precis, det är oftast robotar som... Ja, precis. Men vill någon ha din information? Ja, det är ju någon som vet vad de kan göra med den. Och då är det ju nästan garanterat någon som känner dig. Så är det ju. Ja. Så man ska passa sig för det här med att ha typ... Ofta så knäcker man ju någons lösenord på grund av att de har såna här, ja, vad heter det, faster i andra namn eller något sånt där. Mm. Och så skriver de in det och sen så får de den frågan och sen så, oops, nu hade någon tillgång till kontot helt plötsligt. Ja. Ja, nej. Lösenord och lösenordshanterare, det rekommenderar vi varmt på Linuxpodden. Och skriv inte upp lösenord på textfiler och spara lokal på datorn eller hänga upp dem på väggen eller något sånt. Post-it-lappar, det är bra också. Ja, under tangentbordet är jättepraktiskt. Ja, på skärmen. Den har man ju varit med om ett par gånger också. Ja. Det står ett krypterat, litet, kryptiskt litet meddelande på en post-it-lapp på skärmen. Det visar sig att det är lösenordet i hela datorn. Yes, det är bra. Kommer man åt allt sen. Och jag gick in på ett lokalt stort företag här när vi skulle göra ett jobb som de hade en server med massor med ritningar och grejer, alltså väldigt mycket känsligt material på. På servern satt en liten klisterlapp där det stod VM-guld. Och jag pekade på den och frågade, jaha, ni tycker om det här med, det var någon form av EM eller någonting i, som så här, ja, men det är lösenordet. Ja, visst. Ja. Och ni undrar varför ni har intrång i era grejer. Ja, säg det då. När vi ändå är inne på intrång och lite missar och sådär, då tänkte jag faktiskt dra den sista nyheten för veckan. Och det är så att, är någon av er kund hos Online Pizza? Det händer. Ja, då. Har ni fått en rabattkod? Det tror jag inte jag har fått. De ger aldrig rabatt. Jo, de gör ju faktiskt det. För nu är det så att de felskickat i och för sig. Online Pizza tyckte att nämligen så här att de skulle göra en liten enkät och i den här enkäten så kunde man få ett litet tack och få då en rabattkod. Och rabattkoden den var på hela 500 kronor till samtliga sina kunder. Så att är man kund hos Online Pizza så har man fått en rabattkod på 500 kronor. Nu är det ju så att de har ju kommit på att de har gjort fel så att de har ju rättat till det och talat om att de har gjort en miss. Men frågan är ju då egentligen, är det någon som har hunnit att utnyttja erbjudandet? För du kan ju få en och annan pizza för det där, tror jag. Ja, två i alla fall. Jag har inte sett det erbjudandet. I så fall hade jag kanske haft kylen full med pizza nu, vad vet jag. Ja, i min lilla ort så har vi inte sådana nymodernheter som online-pizza. Ni får allt gå och hämta våran pizza själv. Eller så kör de ut själva. Ja, men så. Det gör ju online-pizza också. Det är bara att de bara samlar ihop. Men hur som helst så, jag har inte sett det där, men det låter som att det skulle kunna bli dyrbart det där. Ja, det tror jag. Men om de redan har rätt till det så. Men man kan ju gissa att det är någon kodsnutt i det där erbjudandet som inte står riktigt rätt till. Grejen var ju det att det var 10 stycken som skulle få de här 500 kronorna. Men de fick alla det istället då. Så att, ja. Hoppsa. Det var nog någon... Jag ska kolla min mailbox. Det var någon som slant på knappen så att säga. Jo, men just den typen av buggar händer hela tiden. I värsta fallet var nog då en finans, ett algorithm tradingbolag i London som alltså har programsnuttar som sitter och övervakar marknaden och köper och säljer och så här. Och de experimenterade med en ny variant som de absolut inte ville gå live med, för den var inte färdig. Och den där triggade en enorma uppköp och i stort sett ett ras på, och det gick jättedåligt för företaget på grund av det här. Det visade sig att 10 år tidigare hade någon använt exakt samma index på en tidigare order, bara tagit bort den ordern och lämnat kvar triggern för indexet. Så att när man då la in en ny här och trodde att nej, men här kommer inte att köra, bam, gick den ut och gick live. Ja, det gäller att vara försiktig. Alltså. Så ja, det är lätt. Även de som är riktigt superproffsiga och dubbelkorrar allting gör såna här missar. Det händer hela tiden. Mm. Ja, jag var ju själv med om, inte så här jättemiss, men ett företag som jag är kund hos gjorde ju också en miss i veckan här. De skulle skicka ut sitt nyhetsbrev som vanligt. Men det de glömde, det var ju att fylla i nyhetsbrevet så att vi fick en mall med Lorem Ipsum Dium innehåll på bara. Det fick jag också. Jag tror då att nästan hela Sverige är kunder hos dem och fick det. då behöver vi nog inte nämna vilka det var. Nej. Jag fick en, oj, vi ber så mycket om ursäkt efteråt också. Ja, det fick man ju det också. Så att, ja. Det är en stor spelare på den ekonomiska marknaden, kan vi ju säga. Ja, och de är ju, det är det som är lite vad jag försöker pressa fram. Det spelar liksom ingen roll hur stora de är, såna här missar sker. Det gäller att ta det försiktigt. Precis, ja, men som det här då, det här var ju en, visst var det en miss, men det här hände ju ingenting. Det var inget som kunde komma till skada. Men det kan ju lika gärna vara precis tvärtom. Det kan vara en miss som gör så att hela kunddatabasen råkar följa med eller någonting. Så att, som sagt, försiktighet, det är A och O. Jo, men sånt har också hänt, ett amerikanskt bolag, det här är ju för sig en, ungefär 10 år sedan, men de skickade ut ett mail och där i låg den länk man kunde klicka på, och klickar man på den så kom man till en server som det inte, den fanns inte indexerad någonstans eller någonting, men där låg hela deras kunddatabas i klartext. Det var ju kanske inte så bra. Det här med att skicka ut massa mail, det brukar jag och min kollega jävlas med varandra ibland. Bland annat har vi gjort så att vårt larmsystem skickar ut sms så här lagom tills vi ska vakna eller så här till jobbet. Och sen 5 minuter senare så är du på väg så här, och du vet. Men vi har slutat med det sen hans senaste dåd. Det var då han gjorde någon loop och mailade mig. Jag tror det var ungefär 500 000 mail. Så här, du vet. Och det sänkte ju halva våran miljö så här, med mailserver. Och sen så alla vaknade ju av larm och allt möjligt. Och ja, sen dess så är jag lite försiktig med hans skrift. Jag slutade bråka med en av mina kollegor på ett jobb jag jobbade på för en här massa år sedan i alla fall. Det var innan iPhone hade... Eller innan smartphone-revolutionen så att säga. Och ganska ny på jobbet och lite kivig med en av våra systemadmins. Det jag inte hade riktigt koll på var att de hade ett sms-system som man hade 100% kontroll över. Och han satte ett skript på att skicka 6000 sms till mig på, jag vet inte, 3 minuter eller något sånt. Och det dödade min telefon, så jag var tvungen att köpa en ny. Det låter som min kollega detta. Det låter som en av mina servrar. Jag hade, jag sänkte hela min ISP faktiskt med ett cronskript som jag hade lagt in på en mailserver eller på en webbserver. Det visade sig att den loopade bara alltihopa, så att själv då hade jag över 100 000 mail som jag inte kunde få, som gick, så att jag hade sänkt hela ISP:n där. Aj. Men liten aktör i för sig, men ja, en liten bokstav kan göra så att allt blir så mycket fel. Det låter som om ni skulle kunna ha gjort den här grejen att ni ringde från företaget hem till er själva för att ladda upp kontantkortet. Ja, det var ju det som man kunde göra ett tag där också. Ja, var gamla goda tider det. Mm, precis. Men apropå det här ringa och så vidare, när ändå, har någon av er fått samtal från Microsoft ännu? Ja, jag får det då och då. Då får man lite då, ja. Nej, jag har fått från Windows Support. Ja, precis. Det roliga är att prata med tydlig indisk accent. Ja, jag får det bara på min jobbmobil som går till mitt jobb. Aldrig till min privata. Ja, det är samma som mig faktiskt. Jag har fått på båda två. Men mest till jobbtelefonen, absolut. Och det är alltid lika roligt att sitta i lastbilen och köra och så prata med dem och försöka få dem till att laga min... Ja, fiktiva dator som jag har. Och det är alltid lika roligt. Och så alltid varje gång. Nej, nu har inte jag tid med det här, nu måste jag leverera. Jag har ingen dator här. De blir så arga då. Du kan ju köra upp en virtuell maskin med Windows och sen kan du låta dem leka igen. Så kan du titta vad de gör och vad de installerar. Det kan vara lite kul. Ja, det skulle vara kul. Jag har sett några videos och några undersökningar. De brukar installera någon form av sån här payware, ransomware, kryptering och så. Och sen så ska de ha betalt för att ta bort den. Så att, men det är inte roligare än så för det mesta. Nej, vad jag har sett så har det väl varit, de har lagt in TeamViewer, oövervakad access, och sen har de lagt in keyloggers och en sån här ransomware som aktiveras om datorn går offline för länge. Det var någon YouTube-video jag såg. Han gör det ganska snabbt också. Så de har nu gjort ett par gånger. Ja. Förmodligen så har de skript färdiga som gör det. Ja, mycket möjligt. Tiden går. Om vi skulle gå vidare till faktiskt lyssnarresponsen som vi har. Och det är faktiskt du, Daniel, som har tagit tag i den i denna veckan. Så att vi låter väl dig köra den då. Ja, det var en lyssnare som frågade om det fanns någon USB-sticka för 5 GHz som funkar bra under Linux. Och då är det egentligen du som har svarat, Daniel. Nej, det är faktiskt inte jag. Nej, det är nog jag. Jaha, där ser jag det. Ja. Ja, jag har svarat lite också, tror jag. Ja, jag tror alla har varit involverade i det här. Alla ville lösa det. Jag har faktiskt inte varit det. Som att jag inte använt några stickor så känner jag det att jag har inte kunskapen inom just den biten. Så att jag har faktiskt bara tagit händerna från tangentbordet här. Mm. Så att vi låter väl Jesper börja då? Ja. Den tråkiga nyheten är att det som har riktigt, riktigt bra support i 5 GHz under Linux, det är Intels och Atheron chipset baserade enheter, och de finns inte i USB. Men där är alltså stödet riktigt, riktigt bra. Intel har visserligen binära blobbar och grejer, men de är inne i kernen och de lägger till det här i källkoden så att det fungerar. Och Atheros har helt öppet, helt öppna drivrutiner, det är absolut bästa chipset man kan ha ur Linux perspektiv. Men de finns som sagt inte i USB. Då finns det ett par Realtek-baserade där man måste ladda ner en binär blob som måste uppdateras allt eftersom kernen uppdateras, och det görs alltså utav Realtek och inte ut, det är inte öppen källkod. Så om de slutar uppdatera den, då slutar det fungera. Men just nu fungerar de i alla fall, ja, riktigt bra. Det finns ett antal tester på internet där de har provat de här och konstaterat att det flyter på jättebra. Man får bra throughput. Det är inga som helst bekymmer. Och det var väl en sån som var länkad till, och det var det inte jag som lade in. Nej, det kanske är jag kanske som har lagt in det. Då går vi över till dig då. Och se vad du har att säga om det. Ja, det är ju i så fall beroende på vilken kärna man har, vilken version av den då, så får man ju gå in på någon av de där länkarna där, ja. Och så får man följa guiden hur man får in den här firmwaren så man kan ladda in den i Linux-kärnan. Mm, precis, det är en binär blob man måste ta hem och lägga in egentligen i det. Ja. Så svaret på frågan är väl att det finns, fast och det är säkert bra också just nu, men det är lite krångligt där. Mm. Det är inte bara att plugga in så funkar det som det är med de grejerna som har direkt stöd ifrån kernan, från kärnan. Nej, precis. Och för att förtydliga, det var Mattias som hade frågat det här. Det hade vi glömt att tala om. Mm. Ja. Ja, klockan lider mot sitt slut, och för den som är medveten om tiden och om oss vet ju om att vi brukar inte hålla på så här länge med nyheter, och vi brukar alltid köra ett ämne, men vi har inget ämne idag. Vad kan det bero på? Det beror praktiskt på er, kära lyssnare. Det är ju så att i förra avsnittet hade vi heller inget ämne, men då bad vi er komma med ett förslag på ämnen som vi skulle kunna prata om. Och vi har fått in så många förslag! Så vi kunde... Nej, det har vi inte. Vi har inte fått in ett enda förslag, så att därför så blev det inget ämne i denna veckan heller. Det låter väl som en bra ursäkt, eller? Det tycker jag. Allt är skylla på våra lyssnare. Det är... Nej. Jag... Det... Men ibland kan det väl räcka att bara prata nyheter. Alltså... Mm. Så kanske vi kan bygga upp till något väldigt spektakulärt till ett annat avsnitt istället. Vi kan ju alltid hoppas. Kan vi ju göra. Ja. Vi får försöka komma på något intressant samtalsämne till nästa gång. Det får vi göra. Jag hoppas att vi får in tips också. Kom gärna med tips. Fortsätt. Börja komma med tips. Alla tips kommer att läsas, även om vi kanske inte talar om just för tillfället, men vi tar emot alla tips. Vad säger ni? Är vi klara för idag, eller? Ja, det är vi gott och väl, tycker jag. Ja. Ja.